Assalamu alaikum. Alam niyo ba na si Jesus, na anak ni Maria, suma kanilang dalawa nawa ang kapayapaan, ay hindi namatay at hindi na ipako sa krus? Bilang pagpapasinungaling ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa paniniwala ng mga Hudyo, ay sinabi niya, wa qawlihim, inna katalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. At sinabi nila, o sinabi ng mga Hudyo, tunay na napatay namin ang Masih. Isa, si Isa, na anak ni Maryam, nasugo ni Allah. Subalit, hindi nila siya napatay at hindi nila siya naipako sa krus. Subalit, pinagmukhang ganun. Pinagmukhang si Jesus ang kanilang naipako sa krus. Wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkim min. At tunay na sila, silang mga nagtatalo-talo dito ay silang lahat ay nasa pagdududa dito. Malahum bihi min ilmin. Wala silang makakaalaman maliban sa pagsunod nila sa kanilang mga pag-aakala. Wa ma kataluhu yakina. Sinabi ni Allah, at tunay na hindi nila siya napatay. Bar rafa'ahu Allahu ilayh. Ngunit iniangat siya ni Allah sa kanya, at tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay azizan hakima. Siya ang pinakamakapangyarihan, siya ang hakim, siya ang pinakamarunong. Ang aya na ito, o di kaya ang mga aya na ito ay nagpapatunay na si Jesus na anak ni Maria, suma kanilang dalawa nawa ang kapayapaan, ay hindi pinabayaan ni Allah at hindi ginawang ni Allah subhanahu wa ta'ala na bilang bastusin na tao. At siya ay iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, at siya ngayon ay nasa ikalawang palapag ng langit, at siya ay buhay, at muli siyang babalik sa kanyang ikalawang pagbabalik. At hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.